Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 marca, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Czwartek z największą liczbą zakażeń koronawirusem w tym roku. Ponad 27 356 osób zmarło. Sprawdzian przed egzaminem ósmoklasisty, dziś próbna matematyka. Pytaliśmy, czy było trochę strachu. Zależy, jakie zadania się trafią. Najbardziej się boję zadań otwartych. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski dla Roberta Lewandowskiego. W poniedziałek wręczy go prezydent Andrzej Duda. Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 27 278 osób, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 356 chorych zmarło. Zrobiono ponad 86 tysięcy testów. Najwięcej przypadków zakażeń zanotowano w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. W związku z rozwojem epidemii od soboty w całym kraju zamknięte będą m.in. placówki kulturalne i sportowe, a także hotele. Od poniedziałku przez 3 tygodnie wszystkie dzieci będą uczyły się w domach. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka mówiła w programie Pierwszym Polskiego Radia, że obostrzenia epidemiczne ratują życie. Wydaje mi się, że jeżeli ceną byłyby kilkunastodniowe czy kilkutygodniowe obostrzenia, tak jak mieliśmy wiosną zeszłego roku, a to uratuje kilkaset albo kilka tysięcy, albo nie daj Panie Boże kilkadziesiąt tysięcy Polaków, no to gra jest warta świeczki. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk przypomniał, że od 6 rano trwają zapisy na szczepienia dla osób w wieku 67 i 68 lat. Jest kilka kanałów rejestracji, mówi minister Dworczyk. Internet, po drugie za pośrednictwem bezpłatnej linii informacyjnej 989. Można również wysłać SMS-a i w ten sposób się umówić. I oczywiście też można w punkcie szczepień, ale my namawiamy do zdalnej formy umawiania się za pośrednictwem jednego z tych trzech kanałów. Osoby do 69 roku życia szczepione są preparatem firmy AstraZeneca. W drugim dniu próbnych egzaminów ósmoklasisty uczniowie pisali test z matematyki. To okazja, żeby się przekonać, czy poradzą sobie z tym przedmiotem podczas egzaminu w maju na zakończenie szkoły podstawowej. Ósmoklasistki z podstawówki nr 25 w Rzeszowie mówiły jeszcze przed wejściem na salę, że obawiają się niektórych zadań. Ja uważam, że zależy, jakie zadania się trafią, bo czasami są takie podchwytliwe, różne zadania. Najbardziej się boję zadań otwartych, gdzie trzeba obliczyć coś, bo wtedy można się w kalkulacji pomylić i później całe zadanie jest źle. Najbardziej boję się zadań, gdzie trzeba wykazać, że coś jest tak, jak jest podane w poleceniu. I trzeba wtedy wszystko po kolei pokazać, jak się do tego doszło i dlaczego tak jest. Próbny egzamin ósmoklasisty jest dobrowolny, organizuje go Centralna Komisja Egzaminacyjna. Jutro uczniowie napiszą test próbny z języka obcego nowożytnego. Produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 2,7% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do stycznia wzrost ten wyniósł 4,3%. Najlepiej radzą sobie eksporterzy, mówi Jacek Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W lutym największy wzrost ponownie osiągnęli producenci sprzętu elektrycznego i elektroniki. Dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o ruchu ciężarowym sugerują, że eksport dalej powinien utrzymać wysokie tempo wzrostu w marcu i najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach. Gorzej wypadają natomiast producenci dóbr kapitałowych oraz branże powiązane z górnictwem. Dane GUS wskazują, że najbardziej cierpią firmy z dwóch województw, warmińsko-mazurskiego oraz śląskiego. Od stycznia do lutego produkcja wzrosła o 2% w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda odznaczy Roberta Lewandowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Mówił o tym gość programu Trzeciego Polskiego Radia, rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. To odznaczenie jest za wybitne osiągnięcia sportowe. No absolutnie rzeczywiście wybitne. Robert Lewandowski jest według wielu ekspertów najlepszym piłkarzem na świecie. Jest Polakiem, który nie wstydzi się tego, że jest Polakiem i naprawdę osiągnął tak dużo w piłce nożnej, że tak wysokie odznaczenie państwowe jest takim, myślę, gestem ze strony zarówno prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ale przede wszystkim ze strony Rzeczpospolitej Polskiej, że Polska widzi te osiągnięcia i jest dumna z tego, że taki piłkarz, nasz kapitan reprezentacji Polski osiągnął tak wiele. Światowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej uznało Roberta Lewandowskiego za najlepszego sportowca wśród mężczyzn w 2020 roku w Europie i na świecie. Ponadto jako jedyny Polak w historii otrzymał nagrodę piłkarza roku FIFA oraz UEFA.

Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Pytałem państwa o to słońce, czy tam o to słoneczko, to jak sobie tam rekompensować. Jakie lampy, sztuczne słońce, ale po co, pyta pani Aleksandra. Rozumiem i bardzo się cieszę, że te, przynajmniej w niektórych regionach kraju, promienie słoneczne do państwa docierają. Jakby nie było z radioodbiornika, z naszej audycji. Trójka do trzeciej. No to w nagrodę dla cierpliwych, bo jeszcze przed południem nie sięgaliśmy, więc po południu sięgniemy po nasze ulubione gitary. Bas gotowy? Volume max? Proszę bardzo. Dobre gitary, szczególnie basowe, nie są złe. No to jeszcze do naszego grania gitarowego w popołudniowym spotkaniu wrócimy. 17 minut po południu. Ale sypie śnieg za oknami na Myśliwieckiej. Tu i teraz. Trójkowy felieton kulturalny. I Magdalena Piejko. Jeżeli szukacie Państwo w sieci jakiejś ciekawej, lekkiej rozrywki, lubicie historie oparte na faktach, a do tego jak ja kochacie Włochy, to z przyjemnością obejrzycie komedię, o której dzisiaj Państwu opowiem. Wyspa Róży to pogodna historia życia Giorgio Rossi, włoskiego inżyniera, którego do dziś włoscy anarchiści określają mianem swojego księcia. W filmie gra go Elio Germano, znany polskim widzom z głośnego filmu Nine. Za sterami filmu stoi Sidney Sibilla, włoski reżyser najbardziej znany z dwóch części fabuły Przestanę, kiedy zechce. Główną postać włoskiego inżyniera poznajemy w momencie, kiedy zostaje aresztowany za poruszanie się skonstruowanym przez siebie wozem. Po kolejnym zderzeniu z mafijno-biurokratycznym systemem królującym na południu Włoch postanawia rzucić to wszystko i zbudować własną wyspę. Szalony pomysł zamienia w szczegółowy plan i razem z grupą przyjaciół go realizuje. Szczegóły filmu różnią się znacznie od prawdziwej historii, obie jednak są warte poznania. Prawdziwa wyspa powstała w 1967 roku, 12 km od włoskiego wybrzeża w okolicach Rimini i była zawieszona na palach na wysokości 26 metrów nad poziomem morza. Rossa ogłosił Republikę Wyspy Róży niepodległym krajem, a sam siebie mianował jego prezydentem. Mieszkańcy i liczni goście odwiedzający wyspę mieli do dyspozycji restaurację, bar, sklep z pamiątkami, a nawet pocztę. Wyspa Róży miała około 400 metrów kwadratowych. To małe państewko od razu stało się wrogiem włoskich polityków i rządu. Konstrukcja powstała bez oficjalnej zgody, na dodatek przynosiła profity z turystyki, unikając przy tym odprowadzania podatków. Włoski inżynier był atakowany przez urzędników za szerzenie pijaństwa i hazardu. Zarówno w prawdziwej historii, jak i w filmie na niej opartym wygrali politycy i urzędnicy. Chociaż może nie do końca, nikt o nich bowiem już nie pamięta, a historią Giorgio Rossi żyją kolejne pokolenia. Legenda dotycząca Republiki Wyspy Róży jest w tamtym regionie wciąż bardzo żywa. Jest w tym filmie jeszcze coś, co odróżnia go od innych włoskich komedii, to niebanalne postacie kobiet. Na Wyspie Róży Sibilli główne bohaterki nie zakochują się we władzy czy pieniądzach. Na tym poziomie też gdzieś na końcu wygrywa siła osobowości i odważna wizja. Trójkowy felieton kulturalny. Bardzo dziękujemy. Magdalena Piejko, kolejne rekomendacje kulturalne. Jutro polecamy i zapraszamy. 20 minut po 12. To co? Gotowi na kolejne gitary? Też okazja do tego, by zrobić głośniej. Proszę bardzo. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this? More to

Bardzo Państwu dziękujemy, tak jak Alanis Morissette, tak i my bardzo dziękujemy za maile, za smsy, a wśród tychże właśnie już tak nam spowszedniały emotikony, ale są takie, które odchodzą do historii. Ledwie się do nich przyzwyczaliśmy, a już szczegóły za chwilę. Jak taką buźkę i już jest szybciej i wygodniej pewnie. Emotikony właśnie w dzisiejszym świecie izolacji są nam bardzo pomocne w wyrażaniu, no pewnie trafnie i w skrócie, emocji na odległość. Wydaje się, że ciągle ich przybywa, a się okazuje, że niekoniecznie. Są i takie ikonki, które się starzeją i po prostu odchodzą w zapomnienie. Emotikon uśmiechniętej buźki ze łzami jest dziś już ponoć passé. Przynajmniej taki werdykt wydali najmłodsi użytkownicy jednego z popularnych komunikatorów. Według nich nich interpretacja grafiki budzi kontrowersje i co za tym idzie, użycie jej przysparza problemów. O zmieniających się trendach w wirtualnej komunikacji i wojnie pokoleniowej na emotikony opowie nasza reporterka Monika Suszek. Jest ich prawie 1000, choć regularnie używamy tylko kilku z nich. Codziennie na aplikacjach i portalach społecznościowych pojawiają się 5 miliardów razy. Emotikony zmieniły nasz sposób komunikacji. I kto by pomyślał, że doprowadziły również do dyskusji międzypokoleniowej, których emotikonów warto używać, a które przeszły do historii. Emotikon uśmiechniętej buzi ze łzami po obu stronach nie podoba się najmłodszym użytkownikom internetu. Według nich jest przestarzały i dobry dla boomersów. Okay, boomer. Po pewnym czasie, kiedy do głosu dochodzi nowe pokolenie... Magdalena Dudek z firmy informatycznej InfoBip. Jest to pokolenie Z, czyli tak zwani zoomersi. No i ci młodzi ludzie powiedzieli, że nie, to już jest passé, gdyż zobaczyli, że ich rodzice, dziadkowie, a więc pokolenie Y albo X, którzy używali te kilka lat temu tej właśnie emotki bardzo często, praktycznie w co drugiej wiadomości, stwierdzili, nie, my chcemy być inni, mamy swoje zastępstwo nowych emotek. Paradoksalnie ta emotikonka padła ofiarą swojej popularności. Kulturoznawca Piotr Jakubowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeśli coś jest nadużywane, no to się troszkę dezawuuje. Mówimy tutaj o tej emotce, która swego czasu była jedną z najbardziej popularnych. Swój czas świetności miała między 2010 a 2014 roku, a w 2015 roku słownik oksfordzki nazwał właśnie tą emotkę jako słowo roku. Była ona praktycznie używana w więcej niż 40% postów. Pechowa ikonka nie jest tylko ofiarą wojny pokoleniowej. Blisko 5 lat temu brytyjski The Guardian opublikował artykuł wyjaśniający szkodliwość używania tego symbolu w codziennej internetowej konwersacji. Ten obrazek właśnie, no, który przedstawia, można powiedzieć, ambiwalentne uczucia, no bo to jest z jednej strony uśmiech i łzy, no możemy to zracjonalizować w ten sposób, że ktoś śmieje się tak bardzo, że aż płacze, ale ta emotikonka jest używana w bardzo, można powiedzieć, niewłaściwych sytuacjach, na przykład po doniesieniach o jakichś tragediach. Celebrują fakt, że cieszą się z czyjejś tragedii. A zatem czego używać w zamian? Młodsi użytkownicy, dążąc do jakiejś oryginalności, czy do wypracowywania swoich własnych kodów, na przykład używają tego skrótu LOL, czyli tam loud of laughing, śmieje się głośno, albo modna jest też taka czaszka, która odzwierciedla taki idiom tam dead for sadik, umrzeć ze śmiechu. Powszechnie uznaje się, że po raz pierwszy emotikon został użyty w 1982 roku wraz z wysłaniem pierwszego SMS-a, ale prawdopodobnie historia znaczka jest znacznie dłuższa. Słynna uśmiechnięta buzia złożona z dwukropka oraz domkniętego z prawej strony okrągłego nawiasu pojawiła się już w XVII wieku. Wszystko za sprawą brytyjskiego poety Roberta Herricka. LOL albo XD teraz. A ten znaczek właśnie został użyty po raz pierwszy, bo szybciusieńko sprawdziłem w archiwach. To było w 1982 roku. Tak właśnie, jeszcze na papierze. Sam profesor Scott Fallman z Carnegie Mellon University. Choć sam pomysł typograficznych emotikonów złożonych właśnie ze znaków przystankowych pojawił się, uwaga, po raz pierwszy 140 lat temu. Dwukropek, minus i nawias zamknięty. O, taka była pierwsza buźka. A, trzeba by to z shiftem. O, teraz. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh, oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing the song. This movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl, 71335, mailowo i smsowo, właśnie w sprawie tychże odchodzących w niepamięć. No i błyskawicznie pan Rafał napisał emotikon uśmiechniętej buźki ze łzami, już dziś jest B. Kto tak zdecydował? Przepraszam bardzo, pytam się ja. No, już odpowiadam, przed chwilą o tym też mówiliśmy, że taki werdykt wydali najmłodsi użytkownicy jednego z popularnych komunikatorów internetowych, bo według nich interpretacja grafiki budzi kontrowersje i no, nie jest dobrze odbierana. Zapewne przez rówieśników. No to już wiemy, co najmłodsi robią w czasie zdalnych lekcji. Dwukropek, minus i nawias zamknięty. O kurczę, wylogowałem sobie komputer teraz. No ładnie. Za chwilę fajny film. Fajnie, fajnie, ja dzwonię do IT. I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay, cause so are you. Book on me is Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared that my candles in our days, cause I found God. Yeah! Sad. And just maybe I'm to blame for all I've heard. And I'm not sure, I'm so excited. I can't wait to meet you there. And I don't care, I'm so horny. That's okay, my will is good. Every day for all I care. I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Kwadrans do godziny 13. O, dobra, no taki ze mnie haker mimo woli. Udało się. Fajny film. W Białymstoku od już wielu lat z wielkim zainteresowaniem cieszą się pokazy filmowe Podlaskiej Akademii Kultury. No i nic dziwnego, bo z historią regionu związanych jest wiele ważnych postaci światowego kina. Z Adamem Radziszewskim, organizatorem pokazów współpracującym z Białostockim Ośrodkiem Kultury, rozmawiał Ryszard Jaśmiński. Pokazy filmowe Podlaskiej Akademii Kultury mają swoją długą już tradycję. Kiedy to się właściwie zaczęło? To się rozpoczęło w 2006 roku, wtedy przy Operze i Filharmonii Podlaskiej. No i stamtąd przeszliśmy w 2013 roku do Białostockiego Ośrodka Kultury i w maju tego roku będzie 15. rocznica istnienia tego klubu. Czyli przygotowujecie się do jubileuszu. Na razie niestety ze względów pandemicznych pokazy muszą być zawieszone, ale warto zauważyć, że z Białymstokiem, z okolicami Białegostoku, z regionem, związanych jest bardzo wiele ważnych i to powiedziałbym światowych postaci kina i im też były w przeszłości poświęcane filmowe cykle, tak? Tak, w tym cyklu Akademia Podlasian omawialiśmy dorobek ludzi, którzy tworzyli kinematografię światową. Ja tak żartuję, że kinematografia światowa narodziła się na Podlasiu, bo w dawnej guberni łomżyńskiej urodzili się czterech przedstawicieli firmy Warner Brothers. Stąd pojechali przez Kanadę do Stanów Zjednoczonych. No i tam założyli jedną z największych wytwórni funkcjonującą do dzisiaj, czyli firmę Warner Brothers. Ale nie tylko bracia Warner, prawda? Ale nie tylko bracia Warner, bo w Białymstoku się urodzili bracia Kaufmanowie, Michał, Denis i Borys. Denis to znany pod pseudonimem Giga Wiertop, twórca filmu Człowiek z kamerą. To jest operator, który wniósł do kinematografii światowej nowe patrzenie. Cała francuska nowa fala korzysta z jego dorobku, Amerykanie, ale również i Polacy. Jego brat Borys Kaufman, operator, który z Białegostoku w latach 30. wyjechał do Francji, studiował na Sorbonie, robił zdjęcia do filmów Jeana Vigo, Atalanta i Pałac ze sprawowania i w 40. roku, kiedy wybuchła wojna między Niemcami a Francuzami, wyjechał, trafił do Stanów Zjednoczonych i związał się głównie z Eli Kazanem. Robił zdjęcia do filmu Na Nabrzeżach w 1954 roku. Film dostał 6 Oscarów, w tym reżyser Elia Kazan, Marlon Brando, Eva Sam, no i operator białostoczanin Borys Kaufman. To rzeczywiście też niezwykła historia, ale z regionem jest też związana jeszcze jedna gwiazda filmowa, której specjalny pokaz też chcą Państwo poświęcić, no oczywiście jak tylko to będzie możliwe znowu. Tak, Nora Ney to jest aktorka urodzona w miejscowości Sielachowskie pod Białymstokiem. Gwiazda właściwie kina niemego, ale również dźwiękowego. Pracowała razem z Eugeniuszem Bodą. Zrealizowała takie głośne filmy jak Polis Marsy i Tagiejew, Kobiety nad przepaścią. No i w 1939 roku premierę w kwietniu miał film Juliusza Gardana Doktor Murek, w którym to zagrała Nora Ney. To była jej ostatnia rola i w Podlaskiej Akademii Kultury w najbliższym czasie po pandemii ten obraz pokażemy, omawiając dorobek tej niezwykłej aktorki, która była uważana w okresie kina międzywojennego za gwiazdę, bowiem w maju tego roku będzie 115. rocznica jej urodzin. No to piękny zbliża się jubileusz Podlaskiej Akademii Kultury. Zbliża się rocznica urodzin Nory Ney, no to tylko pozostaje życzyć, by jak najszybciej mogli Państwo wrócić do tych pokazów filmowych. Na pewno wrócimy do tego pokazu i żywego kontaktu z ludźmi kina. I my również wielokrotnie będziemy mówić także po tych pokazach zbliżających się filmowych Podlaskiej Akademii Kultury. A z Adamem Radziszewskim właśnie z tej instytucji, z Podlaskiej Akademii Kultury rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Inspirujące, jeśli chodzi o emotikony. Bardzo dziękuję. To od pani Jasi. I jeszcze pytanie, bo kiedyś rzeczywiście tak było. Zliczaliśmy, ile to SMS-ów w ciągu życia albo w ogóle wysyłamy, albo rocznie, nawet statystycznie. Bardzo dziękuję pani Jasi za przypomnienie, ale pytanie, ile jest emotikonek? Tak w ogóle. Albo ile używamy, a które najczęściej? No, pewnie to jakoś tam te wszystkie sztuczne inteligencje to zliczają, ale na razie dziś się tym nie będziemy zajmować. Bardzo dziękuję za korespondencję. Ciąg dalszy także po 13. Teraz już gitary, a za 7 minut o 13 serwis. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to.